Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 maja, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę konferencja prasowa prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i najnowsze informacje dotyczące przebiegu akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Protestujący rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych nadal protestują w Sejmie. Minister Rafalska deklaruje po raz kolejny gotowość do rozmów. Amerykańska Polonia zapowiada protest w obronie pomnika Katyńskiego. Burmistrz Jersey City potwierdza, że monument zostanie przeniesiony. Chwilę prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma przedstawić najnowsze informacje dotyczące wczorajszego wstrząsu w Jastrzębskiej Kopalni Zofiówka i trwającej akcji ratunkowej. Według ostatnich doniesień pod ziemią jest uwięzionych 5 górników. Ratownikom udało się zlokalizować jednego z nich. Jest przygnieciony elementami obudowy wyrobiska. Nie daje oznak życia, ale w jakim jest stanie będzie wiadomo, gdy ratownicy do niego dotrą. Z pozostałymi 4 mężczyznami nie ma kontaktu. Dotarcie do nich utrudniają szkody wyrządzone w wyrobiskach przez wstrząs. Chodniki są częściowo zawalone. Ratownicy napotkali rumowiska. Akcję utrudnia wysoka temperatura. Konieczne jest używanie aparatów tlenowych. Robimy wszystko, co można zrobić, by górników uratować, się zapewniał wieczorem prezes spółki Daniel Ozon. Akcja ratownicza trwa. Ponad 200 osób, łącznie z nią zaangażowanych, 17 zastępów i sprzęt wszelki, jaki jest dostępny. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek podkreślał, że wczorajszy wstrząs był jednym z najsilniejszych, jakie odnotowano. Ten wstrząs ze względu na skalę, na wielkość, na siłę, 3,5 w skali Richtera, to można go określić jako wstrząs regionalny. One są najtrudniejsze do wyprognozowania, do przewidzenia. 2 odnalezionych górników odwiedził wczoraj w szpitalu premier Mateusz Morawiecki. Lekarze zapewniają, że są w dobrej formie. W Sejmie 19 dzień protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Nadal domagają się one dodatku na życie w wysokości 500 zł, ale minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała wczoraj, że na spełnienie tego postulatu nie ma pieniędzy. Podkreślała, że rząd w ramach ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych zdecydował o zwiększeniu dla nich pomocy rzeczowej w postaci na przykład wózków inwalidzkich, cewników czy pieluch, a także wprowadzenie ułatwień w dostępie do świadczeń rehabilitacyjnych. Postanowił też o zrównaniu renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Projektami ustaw w tych sprawach Sejm zajmie się prawdopodobnie na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu. Ja myślę, że na najbliższym posiedzeniu będą oba projekty. To jest oczywiście nie decyzja rządu, tylko marszałka. Sejm rządzi się swoimi prawami, ale do tego jesteśmy absolutnie przygotowani. Zapraszamy panią minister Elżbietę Rafalską na rozmowy o dojściu do kwoty 500 zł dodatku na życie. Proszę nas więcej nie pomijać. Naprawdę fajnie by było w końcu konstruktywnie porozmawiać i zakończyć ten protest, mówił jeden z niepełnosprawnych protestujących, Jakub Hartwich. Minister Rafalska zapewniała, że cały czas jest gotowa do rozmów. Ja jestem cały czas nieustannie gotowa do spotkań, tylko po drugiej stronie jest też ten twardy warunek, że ja muszę przyjść z gotową propozycją tego drugiego postulatu. Przed Sejmem manifestację poparcia dla protestujących zorganizował Ogólnopolski Strajk Kobiet. Na dziś zapowiedział kolejną i następne, jak to określono, aż do skutku. Protestujących wspierano wczoraj także w innych miastach, na przykład w Lublinie. Popieramy to, o co walczą rodzice osób niepełnosprawnych, mówi organizator akcji, prezes Fundacji Oswoić Los, Kasia Łukasiewicz. Wspieramy rodziców, którzy protestują w Sejmie, ponieważ oni protestują dla nas wszystkich i to jest nasz też głos. Jeśli rząd polski nie przyjmuje naszych postulatów na piśmie, więc musimy zamanifestować to w inny sposób. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Garwolina, że postulaty, które zostały przedstawione przez protestujących ponad 2 tygodnie temu, zostały wypełnione, tu cytat, w najlepszy możliwy sposób, tak jak mogliśmy to uczynić. A na dziś zaplanowano kolejne spotkania w całej Polsce z udziałem polityków PiS-u. Z wyborcami będą rozmawiać m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Minister rolnictwa ma być w Bartoszycach na Warmii, a wicemarszałek w Lipsku i Radomiu na Mazowszu. Amerykańska Polonia zapowiada zapowiada na przyszłą niedzielę demonstrację przed pomnikiem katyńskim Jersey City. Będzie protestować przeciwko planom jego usunięcia z centrum miasta. Burmistrz miasta Stephen Fulop potwierdza tymczasem na Twitterze, że monument zostanie przeniesiony na miejsce, które, jak twierdzi, było przeznaczone na ten cel. Miał stanąć koło rzeki Hudson. Według Polonii burmistrz nie konsultował z nią sprawy przenosin pomnika. Władze miasta chcą przeznaczyć atrakcyjny i chętnie odwiedzany teren, na którym się obecnie znajduje, na park. To był Serwis Trójki. Nad Polską słońce w najcieplejszym punkcie dnia ma być nad samym morzem 13-17 stopni, na północnym wschodzie 16-19, w centrum około 20, a na południu kraju 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już teraz w Lidlu wyciskarka wolnoobrotowa. Nowoczesna technologia. Dzięki wolnym obrotom i tłoczeniu na zimno przygotujesz pyszne sorbety i zdrowe soki, zachowując więcej witamin i minerałów. Wyciskarka wolnoobrotowa w supercenie 249 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Po wysłuchaniu tej reklamy nie kontaktuj się z lekarzem ani farmaceutą, tylko pędź do salonów Hondy. Samochody Honda to najlepsze lekarstwo na nudę i niedobór adrenaliny. W majowy weekend czekają na Ciebie ostatnie Hondy z rocznika 2017 z największymi rabatami. Patrz, Marian, 1000 zł taniej! Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale, 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ostatni dzień długiego majowego weekendu. Dzień dobry. Świat z lotu Drozda. Podejrzewam, ba, przekonany jestem, że większość z Państwa w trakcie wypoczynku skorzystała z okazji, żeby nadrobić zaległości czytelnicze. I pewnie teraz brakuje Państwu książek do czytania. Dlatego postanowiłem Państwu pomóc. Dziś Świat z lotu Drozda będzie miał bardzo książkową postać. Będzie o tym, jak my, ludzie Zachodu, patrzymy na Wschód i jakie pułapki się z tym wiążą, o czym pisze Edward Said w swoim Orientalizmie. Państwa, których nie ma, a które jednak są. O nich traktuje książka Tomasza Grzywaczewskiego Granice marzeń o państwach nieuznawanych. A na koniec rzecz będzie o ogniu, praktycznie i po skandynawsku. Można do mnie pisać paweł.drost@polskieradio.pl lub przez facebookowy profil audycji. Paweł Drost, dzień dobry, zapraszam. This is the BB, banana boogie. Banana, banana, banana, ba, banana, banana. Banana, banana, banana, the banana, banana boogie. Banana boogie. Banana boogie. Banana boogie. Banana boogie. Get on the banana moon. Ding, ding.